Voor een veevoedkundig advies gaat u naar de Moel Veevoeders. Bij de Moel kunt u bijvoorbeeld terecht voor ProTec, de nieuwe techniek voor het verhogen van eiwitbenutting in veevoer. Maar ook voor het varkensfok- en mestprogramma. Voor meer informatie belt u 022 84 1844 of kom langs Hemmerbuurt 43 in Hem. Tevens kunt u dan terecht voor alles wat piept, blaft, gromt en miauwt. Sst! Want op de Hemmerbuurt 43 is ook dierenspeciaalzaak De Koestal gevestigd. Welke dagelijks geopend is van 8 tot 12 en van 1 tot half 6. En zaterdags van 9 tot 12 en van 1 tot 3. We hebben geen koopavond. Kom langs, Hemmerbuurt 43 in Hemmerbuurt.